wyjdzie z własnym zespołem w dniu premiery swojej najnowszej płyty. Milo Ensemble na żywo w Trójce dziś tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 października. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. We Włocławku pochowano mężczyznę, ofiarę wypadku na warszawskich Bielanach. Tragedia wydarzyła się dokładnie tydzień temu i wywołała debatę na temat bezpieczeństwa na drogach. Odpady, które spłonęły na terenie nieczynnego zakładu w Bytomiu, miały być uprzątnięte. Zgoda na ich składowanie została cofnięta, podają władze miasta. Oczy świata zwrócone na Biały Dom. Donald Trump zapowiada ważne oświadczenie. We Włocławku pożegnano mężczyznę, który zginął tydzień temu w wypadku na warszawskich Bielanach. 33-latek został pochowany na cmentarzu komunalnym. Osierocił 3-letniego synka. Mężczyzna, który szedł z żoną i dzieckiem, potrącił śmiertelnie na pasach kierowca BMW. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy. Tragedia na Bielanach wywołała dyskusję na temat zachowania użytkowników dróg i stanu infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo. Politycy podczas wczorajszego śniadania w Trójce zgodzili się, że konieczne jest ucywilizowanie ruchu drogowego w taki sposób, by piesi i rowerzyści byli bardziej chronieni. Według minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz nie potrzeba nowego prawa drogowego. Wystarczy skutecznie egzekwować istniejące przepisy. Tak naprawdę kazuistyką prawną nie uregulujemy kultury i zachowań ludzkich. Ale gdzieś jest błąd w systemie. Z jednej strony mamy bardzo duże, teoretycznie rosnące wymagania w zakresie uzyskiwania prawa jazdy, tak? Tego kursu, szkolenia, przygotowywania. No, czyli teoretycznie ta śluza powinna być taka, żeby ten, kto przejdzie ten kurs, otrzyma prawo jazdy, no był człowiekiem, który wie, jak zachowywać się i wie, jak użytkowywać pojazdy. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec uważa jednak, że zaostrzenie kar może być konieczne, by zmniejszyć liczbę ofiar na drogach. Generalnie problem bezpieczeństwa na drogach robi się coraz poważniejszy. Przez 30 lat budowaliśmy nowe drogi i ilość wypadków drogowych i ilość ofiar śmiertelnych spadała. W ostatnich 3 latach stało się coś niepokojącego. Wzrasta ilość ofiar śmiertelnych. Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska stwierdziła z kolei, że jej zdaniem należy uchwalić przepisy zapewniające pieszym pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy. Hałda odpadów, która płonęła w Bytomiu, miała zniknąć, informują władze miasta. Pożar wybuchł wczoraj po południu w bytomskiej dzielnicy Stroszek. Objął składowane na terenie nieczynnego zakładu odpady tekstylne. Decyzja zezwalająca na ich składowanie w tym miejscu została cofnięta ponad miesiąc temu, a firma była zobowiązana do ich uprzątnięcia, podał prezydent Mariusz Wołosz. Poinformował też, że sprawą zajmuje się policja. Prezydent i jego zastępcy przyjechali na miejsce pożaru, który gasiło ponad 70 strażaków. Wieczorem ogień już się nie rozprzestrzeniał. Przyczyny pożaru oraz wielkość strat nie są na razie znane. Ważne oświadczenie zapowiada amerykański prezydent. Donald Trump ma go wygłosić o godzinie 9 czasu miejscowego, czyli o 14 czasu polskiego, poinformował rzecznik Białego Domu. Nie podano szczegółów, nie wyjaśniono też, czego oświadczenie ma dotyczyć. Wydarzyło się coś bardzo ważnego, napisał Donald Trump na Twitterze. W związku z tym w Waszyngtonie pojawiły się spekulacje, że Trump może mieć informacje o nieuchwytnym do tej pory przywódcy państwa islamskiego Abu Bakrze al-Baghdadi, który od lat jest celem międzynarodowej obławy. Pojawiły się też podejrzenia, że oświadczenie Trumpa może mieć związek z trwającą w Izbie Reprezentantów procedurą impeachmentu lub z decyzją o wycofaniu wojsk amerykańskich z północno-wschodniej Syrii, co pozwoliło Turcji zaatakować syryjskich Kurdów sprzymierzonych wcześniej z amerykańskimi siłami w walce z państwem islamskim. Jak piszą światowe agencje, oświadczenie ma być wygłoszone w Białym Domu. Już po gali stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Prezydent dziękował sportowcom, trenerom, działaczom sportowym za medale Igrzysk Olimpijskich, za chwilę radości i dumy. Prezydent mówił, że jubileusz można postrzegać na kilku płaszczyznach: sportowej, emocjonalnej, organizacyjnej, ale też i politycznej. PKOL powstał 25 lat po Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce. To, że został przyjęty w poczet członków MKOL-u, to sukces polityczny, ale i znak, że międzynarodowe grono uznało polskie państwo, powiedział prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że na igrzyskach zdobyliśmy łącznie 305 medali. Życzę państwu, życzę wszystkim naszym rodakom, życzę sobie, aby przez następne stulecie

Dobro Blow, tak się nazywa ten instrumentalny utwór. No cóż, jak można by powiedzieć, zetknięcie polszczyzny i języka angielskiego. Podmuch dobra. Podmuch dobra, Jacek Wąsowski i Chili My. Ja bardzo żałuję, nie wiem jak państwo, że Jacek nie gra już z Chili My. I Chili My, jak to się mówi eufemistycznie, zawiesiło działalność. Płyta ma swoich ładnych parę lat, troszeczkę dzisiaj z niej pogram, bo myślę, że dobrze pasuje do tego, co chcę państwu zaprezentować. I żałuję bardzo, że już nie grają i że Jacek nie śpiewa i nie gra tego rodzaju muzyki, bo reszta tych kompozycji to będą kompozycje już z tekstami. Powiedziałem państwu o książce kardynała Roberta Saracha. Dzień się już kończy, wieczór się zbliża i dzień się już nachylił, tak się ta książka nazywa. To jest rozmowa kardynała Saracha z dziennikarzem francuskim Nicolasem Diatem, a ja będę rozmawiał z tłumaczką tej książki, panią Agnieszką Kuryś. Książka bardzo potrzebna, bardzo ważna na dzisiejsze czasy w perspektywie Kościoła i całego dzisiejszego świata zachodniego, można powiedzieć. Wiele do myślenia na początek Dnia Pańskiego. Myślę, że to też jest taki dobry czas, żeby się nad wieloma rzeczami zastanowić, no i żeby oczywiście skłonić państwa do zwrócenia uwagi w księgarniach na tę książkę. Ale zanim pierwsza część rozmowy o książce kardynała Saracha, Jacek Wąsowski tym razem już będzie nam śpiewał. Przecież wiesz, że kocham. Ust twoich grymasie w dotyku jedwabiu. Aby na pewno Pani Agnieszka Kuryś, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tłumacz książki Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, kardynała Roberta Saracha i Nicolasa Diata. Książka, która właśnie i tu pytanie, czy jest dopełnieniem dwóch poprzednich książek, jakie wydawnictwo Loretanek w Polsce publikowało w pani przekładzie, to znaczy książki Bóg albo nic, o której rozmawialiśmy na antenie, oraz Mocy milczenia przeciw dyktaturze hałasu. Czy to jest dopełnienie, czy to jest tryptyk? Tym samym? W pewnym sensie tak. To znaczy ja byłam trochę zaskoczona, że pan Nicola Diat, współautor książki, tak to określił, ale w takim głębszym poziomie jest to uzupełnienie. W pierwszej książce, Bóg albo nic, spotykamy kardynała Roberta Saracha jako świadka wiary. Ta książka jest przede wszystkim osobistym świadectwem wiary, takim bardzo czystym i krystalicznym. Druga książka, Moc milczenia, dotyczy życia wewnętrznego, życia duchowego. I ksiądz kardynał mówi o różnych zjawiskach życia duchowego, no tak jak bardzo mało kto potrafi, może mistrzowie Karmelu to umieli ująć. Natomiast ta książka jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, no dla mnie była, ponieważ jest bardzo mocno osadzona we współczesności. Została napisana i przetłumaczona przed rozpoczęciem synodu do spraw Amazonii i dotyczy również w dużej mierze kryzysu, który objął cały świat cywilizacji zachodniej. Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Warto jeszcze powiedzieć tym z Państwa, którzy może nie wiedzą, iż kardynał Robert Sarach jest hierarchą pochodzącym z Afryki. Urodził się w Gwinei. Był arcybiskupem Konakry, potem sekretarzem Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, przewodniczącym papieskiej rady Cor Unum, a od roku 2014 jest prefektem Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kardynał Sarach, co zresztą siostry skrzętnie uwypukliły na skrzydełku książki, używa dość mocnych słów już na samym początku. W tej książce nie waham się używać mocnego języka. Z pomocą pisarza i eseisty Nicolasa Diata, bez którego mało co byłoby możliwe, chcę czerpać natchnienie ze Słowa Bożego, który jest jak miecz obosieczny. Nie bójmy się mówić, że Kościół potrzebuje dogłębnej reformy i że ta reforma dokonuje się przez nasze nawrócenie. Wybaczcie, jeśli niektóre moje słowa wami wstrząsną, pisze kardynał Sarach. I tu pytanie do pani jako do tłumacza, który oczywiście nie tylko tłumaczy, bo takie ma zlecenie, ale też głęboko rozumie i przyjmuje treść. Czy panią też wstrząsnęły te słowa? Tak, wstrząsnęły mną, ponieważ kardynał Sarach jest człowiekiem, który kocha prawdę i szuka prawdy i jest tutaj zupełnie bezkompromisowy. Dzisiaj nam w Kościele też często brakuje takiej bardzo dużej jednoznaczności. Kardynał mówi o tym, co jest najważniejsze. Tutaj nie ma żadnej poprawności politycznej, nie ma takiego kluczenia dookoła, nie ma powierzchowności. On nie obraża nikogo, nie obraża ludzi, mówi o zjawiskach, które są zagrożeniem czy duchowym, czy cywilizacyjnym. Natomiast z nikim nie walczy, nawet wręcz przeciwnie. Wzywa do jedności, dąży do jedności. Książka, to bardzo charakterystyczne, dedykowana jest papieżowi Benedyktowi XVI, niedoścignionemu w staraniach o odbudowę Kościoła. Dedykowana jest papieżowi Franciszkowi, wiernemu i oddanemu synowi świętego Ignacego. Oczywiście chodzi o Ignacego Loyolę, o jezuitów. I księżom z całego świata. Z dziękczynieniem z okazji złotego jubileuszu mojego kapłaństwa. To nachylenie w stronę księży znajduje swoją mocną część, że tak powiem, w książce kardynała Saracha. Jak spojrzymy już na spis treści, to będziemy wiedzieć, o czym mowa. Duchowa i religijna zapaść, człowiek poniżony, upadek prawdy, rozkład moralny i naganne działania polityczne oraz odzyskiwać nadzieję, praktykowanie cnót chrześcijańskich. No bo myślę, że autor nie byłby sobą, czy też nie mielibyśmy do czynienia z autorem chrześcijaninem i katolikiem, gdyby zostawił nas bez żadnej nadziei. To jest niezwykłe w tej książce, ponieważ wizja współczesnego świata i również stanu Kościoła, jaką roztacza kardynał Sarach, jest bardzo pesymistyczna, mroczna. Niemniej jednak od wielu innych autorów różni go to, że podaje drogi wyjścia. Rzeczą dość trudną jest zdiagnozowanie negatywnych zjawisk we współczesnym świecie i w Kościele, natomiast rzeczą jeszcze trudniejszą jest podanie dróg wyjścia. Tutaj dla mnie niezwykle ważna jest ostatnia część książki, w której kardynał pokazuje, i to myślę, że to dotyczy zarówno takiego jednostkowego wymiaru życia, jak wspólnotowego, społecznego czy kościelnego, pokazuje drogę praktykowania cnót kardynalnych i teologalnych w tej kolejności. Mówi o roztropności, umiarkowaniu, o męstwie, o sprawiedliwości i oczywiście o wierze, nadziei i miłości. To jest taka najpiękniejsza, chyba najmocniejsza i jednocześnie najbardziej krzepiąca część książki. Wiele rzeczy, buty z czubem i sztyblety, ale to jeszcze nic. Może zginąć ci Toyota, Rolex ze szczerego złota, ale to jeszcze nic. Mogą ukraść ci wiatrówkę, w sensie strzelbę albo kurtkę, to naprawdę jeszcze nic. Może zginąć biżuteria i garnitur setka wełna, ale sprawdź, czy jeszcze masz wiarę, nadzieję i miłość. Wiarę, nadzieję i miłość. Mogą obciąć ci podwyżkę, całą pensję oraz grzywkę, ale to jeszcze nic. Mogą zająć, skonfiskować i zaocznie nie darować, ale to naprawdę jeszcze nic. Mogą ukraść ci zastawę, w sensie auto lub do kawy, to naprawdę jeszcze nic. W różnych śliskich sytuacjach można stracić punkt oparcia, a więc sprawdź, czy jeszcze masz wiarę, nadzieję i miłość. Wiarę, nadzieję i miłość. Na końcu książki, przed tekstem współrozmówcy, bez którego też tej książki by nie było, jak wiemy, Nicolasa Diata, pod znaczącym tytułem Nic się nie martwmy, znajduje się takie zdanie kardynała Saracha. Podczas gdy w oddali słońce wydaje się niknąć za górami, podczas gdy na drodze wydłużają się cienie, a w ciele rozchodzi się zimno, nasza odwaga się ożywia i zaczynamy go prosić. Serce w nas pała, kiedy do nas mówisz. Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi, i dzień się już nachylił. To jest tytuł całości. Takim leitmotivem tej książki jest ewangeliczny epizod uczniów na drodze do Emaus. Uczniów, którzy idą zniechęceni, zagubieni, rozczarowani, niemal zrozpaczeni, uciekają do swoich zajęć, do swojej codzienności, którą opuścili dla Jezusa i spotykają na drodze nieznajomego i to spotkanie całkowicie przemienia ich serca. Kardynał, no, parokrotnie ten wątek przewija się w książce, podaje bardzo, bardzo taką głęboką egzegezę, zresztą nazywa ten fragment najpiękniejszą lekcją divina w Ewangelii. I to jest ta nadzieja. To jest nadzieja dla każdego z nas. Dobrze, że pani to powiedziała, bo każde owocne spotkanie musi opierać się na nie tylko wzajemnym zainteresowaniu osób, ale także na przekonaniu, że ta osoba, którą spotykamy, może wnieść w nasze życie bardzo wiele, albo może wnieść w nasze życie wszystko. I kardynał, idąc za myślą papieża Benedykta XVI, którego tutaj też również często cytuję, mówi o tym, że chrześcijaństwo jest wydarzeniem, jest spotkaniem z osobą i bez tego spotkania z osobą i bez przekonania tego, co z kolei też podkreślał dobitnie papież Jan Paweł II, niedawno obchodziliśmy przecież 41. rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową, podkreśla to, że bez Chrystusa człowiek sam siebie zrozumieć nie może, w związku z tym nie zrozumie także tego kryzysu, w jakim znalazł się Zachód i Kościół i nie wyjdzie z tego kryzysu. Kardynał jednoznacznie mówi, że takim źródłem, rdzeniem wszystkich przejawów kryzysu, który obecnie toczy Kościół i świat, jest kryzys wiary w Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. To jest źródło wszelkich innych kryzysów, wszystkie te inne kryzysy są pochodną tego podstawowego kryzysu. Wielokrotnie w książce bardzo mocno upomina się o powrót do tej prawdziwej, żywej, czystej wiary, opartej na spotkaniu z osobą Boga. Jak pokonać biedę materialną, nie zwalczając biedy duchowej? Jak zmagać się z korupcją, z przemocą, z niesprawiedliwością i tak dalej, jeśli ludzkim sumieniom nie proponuje się przede wszystkim Ewangelii, jeśli Bóg jest odpychany jak najdalej od zaangażowań w wymiarze ludzkim, politycznym czy ekonomicznym. I takich miejsc w tej książce jest bardzo wiele. Mnie bardzo poruszyło to, co kardynał pisze na początku, w części o duchowej religijnej zapaści, gdzie mamy pytanie z Ewangelii Łukasza, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Mówi tak, sądzę, że postawę współczesnego świata obrazuje tchórzostwo świętego Piotra podczas męki, takiej, jaka została nam opisana w Ewangelii. Piotra, który zapiera się ze strachu, z lęku, bardzo takiego dogłębnego lęku o swoje życie, zapiera się Chrystusa. Kardynał mówi o tym, że no, to jest ten wstyd. To jest wstyd za Boga. Wstydziliśmy się świętych i męczenników, rumieniliśmy się z powodu Boga, Jego Kościoła, Jego liturgii, zadrżeliśmy przed światem i Jego sługami. Jezus spojrzał na Piotra zaraz potem, jak ten go zdradził. Ileż w tym spojrzeniu miłości i miłosierdzia, ale też wyrzutu i sprawiedliwości. Piotr umiał poprosić o przebaczenie i kardynał pyta, czy zgodzimy się, by nasz wzrok skrzyżował się ze spojrzeniem Jezusa. Myślę, że współczesny świat odwraca to spojrzenie. Nie chce oglądać swojego obrazu odbitego w jakże łagodnych oczach Jezusa. Kardynał wzywa wszystkich wierzących w Chrystusa do takiego mężnego i radykalnego wyznawania wiary wobec współczesnego świata. Podaje też zresztą pozytywne przykłady takiej wiary, często wśród ludzi świeckich. Bardzo mocno tutaj mówi, bo święty Piotr jest takim przykładem pozytywnym, krzepiącym. Natomiast na samym początku jest mowa o Judaszu. Zdrajcy, ewidentnie, no, mówi, że ta postawa dzisiaj bardzo jest mocno rozpleniona. Yeah. nadzieję trzeba mieć, choćby cały świat krzyczał nie. Nadzieję trzeba mieć, choćby cały świat krzyczał nie. Kościół doświadcza nocy ciemnej, ogarnia go i oślepia tajemnica nieprawości. Tak, tajemnica nieprawości jest ukryta bardzo mocno w Kościele. Kardynał, myślę, że widzi wiele rzeczy bardzo, bardzo jasno i też przypomina tutaj. Jedność Kościoła opiera się na czterech kolumnach. Modlitwa, doktryna katolicka, umiłowanie Piotra i wzajemna miłość muszą zyskać pierwszeństwo w naszej duszy, we wszystkich naszych działaniach. I wielokrotnie, zresztą tu się odwołuje do wielowiekowego nauczania Kościoła, do tej najlepiej pojętej, najczystszej tradycji Kościoła, w celu odbudowania dzisiaj wiary, tej głębokiej, prawdziwej, bezkompromisowej wiary. Ale wyobrażam sobie, że z pewnością dla czytelników, którzy są biskupami, księżmi, pasterzami, w Kościele te treści mogą być trudne do przyjęcia, ponieważ kardynał nie skupia się tylko na tym, co wiemy skądinąd też z wielu innych publikacji, co widać, że Zachód, że Europa Zachodnia, że świat zachodni przeżywa głęboki kryzys, że odchodzi od Chrystusa, od wiary, ale także mówi o odpowiedzialności właśnie pasterzy za to, że te wilki podchodzą, prawda, że te wilki owce porywają, że często przebrane są w owcze skóry. Tego nie boi się powiedzieć i bardzo chciałbym podkreślić taką jedną myśl, która też często idzie w poprzek myślenia także wielu ludzi w Kościele, mianowicie nie mamy sprawiać, by Kościół był możliwy do zaakceptowania według kryteriów świata. Mamy oczyszczać Kościół, aby ukazywał on krzyż w całej jego nagości. W myśli kardynała Saracha prawda wiąże się z krzyżem. Umiłowanie prawdy, szukanie prawdy zawsze wiąże się z krzyżem. To w tej książce bardzo mocno wybrzmiewa. Natomiast takie powierzchowne diagnozy dotyczące zła, dzisiaj widzimy wiele zła w Kościele. Kiedy te diagnozy są takie powierzchowne, to prowadzą do powierzchownych prób rozwiązań. Stąd też atak na kapłaństwo, na celibat, na zewnętrzne takie formy instytucjonalne życia Kościoła. Kardynał patrzy dużo głębiej. Zwracając się do duchownych, kardynał kieruje się zasadą, no komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. No i ostrzejsze słowa kieruje do braci w biskupstwie. Piętnuje milczenie, piętnuje kompromisy ze światem. Sam mówi o sobie na początku, że jest zobowiązany do mówienia prawdy, ponieważ niedługo stanie przed Bogiem i będzie Bogu musiał zdać rachunek z tego, jak prowadził ludzi powierzonych sobie w Kościele. Ale wie pani, tak sobie myślę, na skutek czytania po wielokroć powtarzanej tej diagnozy, tego stwierdzenia głębokiego w różnych zdaniach, tutaj przytoczyliśmy kilka, że jednak jakby się tak głęboko nad tym zastanowić, to jest to nie beznadziejne, bo oczywiście jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam, jak ten cytat umieszcza także kardynał w swojej książce, ale jest to bardzo poważna sprawa w perspektywie celu ludzkiego życia, jakim jest zbawienie duszy. Mianowicie ta sprawa, że wśród wielu członków Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, naprawdę są ludzie, którzy robią rzeczy zupełnie przeciwne temu, co powinni robić ludzie Chrystusowego Kościoła. To znaczy, jeśli kardynał mówi, że trzeba wrócić do postawienia nagiego krzyża w centrum nauczania, to co on mówi? To on mówi, że w wielu miejscach nie jest postawiony w centrum nauczania. Tak, on to mówi jednocześnie mocno, a bez wskazywania, bez uprawiania żadnych tam wojenek, żadnych podjazdów. Piętnuje bardzo wszelki takie duch partyjniactwa w Kościele, stronnictw, jakichś tam zwalczających się frakcji. Krytykuje taką postawę, która dzisiaj niestety bardzo się rozpowszechniła, takiego złego, niewłaściwego zbratania się Kościoła ze światem. Celem naszej wiary jest zbawienie dusz. Kardynał o tym bardzo jasno mówi. Również w kontekście synodu do spraw Amazonii. Kardynał uważa, iż wielkim, właściwie nieocenionym dobrem dla często pozbawionych posługi kapłańskiej mieszkańców Amazonii, tego gigantycznego obszaru dżungli w Ameryce Południowej, jest posługa kapłanów celibatariuszy, wyświęconych kapłanów celibatariuszy, takich, z jakimi on się zetknął w Afryce i którzy spowodowali, że on stał się chrześcijaninem rzymskokatolickim. Kardynał upomina się o prawa ludzi z innych kontynentów, z innych cywilizacji. Ma tutaj wyjątkowy atut jako Afrykanin. On bardzo często podkreśla swoje gwinejskie korzenie, bardzo kocha swój kraj i Afrykę. I mówi o tym bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy od niedawna są chrześcijanami albo dopiero wchodzą w chrześcijaństwo, mają prawo do pełnego wymiaru wiary, do księży, którzy są w 100% prawda, wyświęconymi szafarzami, a nie jakimiś, jak się dosłownie wyraża, księżmi drugiej kategorii, którzy tam spełniają jakąś posługę od godziny do godziny, zerkając na zegarek, kiedy pójdą do żony i do dzieci. Mówi zresztą wprost, że jako dziecko był zafascynowany modlitwą francuskich misjonarzy, których miał w swojej parafii, że gdyby w jego wiosce w Gwinei któregoś tam z mężczyzn starszych wytypowano, wyświęcono, nie wiem jak to określić, na takiego posługującego szafarza, powiedzmy, to jego by to nie pociągnęło do kościoła, do kapłaństwa. Jego pociągnął widok modlących się misjonarzy, którzy nie mieli nic. Tak zresztą przy okazji kardynał daje takie bardzo mocne świadectwo życia w celibacie i życia w ubóstwie jako czegoś, co czyni człowieka wolnym. On mówi, ja mogę spokojnie głosić prawdę, bo nikt mi już niczego nie odbierze. Ja wszystko oddałem Bogu, ja ze wszystkiego zrezygnowałem. To jest też droga dla innych przecież powołanych do służby. Ja oddałem wszystko. Ja już nie mam nic, o co drżałbym, co przeszkadzałoby mi mówić prawdę. Jego życie jest potwierdzeniem tego, czego on naucza. Takich świadków bardzo dzisiaj potrzebujemy, bardzo za takimi tęsknimy. Nie tylko wierzący, to jest zresztą niesamowite, że bardzo często ludzie, którzy nie mają wiary, są niezwykle wrażliwi na autentyczność świadectwa. Komuniści, pacyfiści, złotouści, czarodzieje odświetlanej, z stare grzechy nam sprzedają. Mówią, że szarością jest co było czarno-białe. Demokracja, biurokracja, tyle mów słów, setki gadających głów. Udowodnią ci dowodnie, że co niegodne było, dzisiaj jest wygodne. A mowa nasza ma być nie, nie, tak, tak. I nic na to, tak przekazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Polityka, dialektyka, ach, te zaklęcia słowna, ekwilibrystyka. Więc wbijają nam wytrwale, że czerwoni są różowi, a różowi biali. Filozofie, ach, te utopie, te teorie, że bezwzględnie wszystko względne. Więc pewności nie masz żadnej, że istniejesz, a to wcale nie jest już zabawne. A mowa nasza ma być nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał nam nasz pan. Nie, nie, tak, tak. I nic nad to, tak przykazał. Z kart tej książki widać, że kardynał dużo spotyka się i rozmawia z ludźmi, z chrześcijanami. W ich imieniu też postanowił tę książkę napisać. Chrześcijanie drżą, chwieją się i wątpią. Chciałem, by ta książka była dla nich. Chciałem im powiedzieć, nie popadajcie w zwątpienie. Ja mam wrażenie, że kardynał upomina się nie tylko o chrześcijan, ale w ogóle o wszystkich ludzi Zachodu. On, mówiąc o konkretnych ludziach czy o grupach ludzi, wypowiada się z wielką troską. Wszystkie jego ostrzeżenia, krytyki czy piętnowanie konkretnych błędów czy postaw, to wszystko jest ku ostrzeżeniu, ku otrzeźwieniu, ku opamiętaniu. Dekadencja Zachodu jest skutkiem opuszczenia przez chrześcijan swojej misji. Już nie patrzą w niebo, stali się zakładnikami nowych paradygmatów. Ulegają uświatowieniu. Życie modlitwy, które powinno ich karmić, umacniać, sprawiać, że oddziałują na innych, samo jest narażone na skażenie duchem spektaklu i gonitwy za sensacją. Nie wszystko jest do uratowania. My musimy walczyć o swoją wiarę, o swoje serce, o nasze rodziny, o nasze wspólnoty, ale też musimy być świadomi, że wszystkich tych negatywnych procesów nie powstrzymamy, że wszystkiego nie da się uratować. Przykład Cesarstwa Rzymskiego tutaj pada bardzo dobitnie. To jest zdumiewające. O uratowaniu Zachodu mówi człowiek, który fizycznie stamtąd nie pochodzi, a jest cały takim właśnie człowiekiem. Dla mnie to jest człowiek dwóch kultur. Jest no, Gwinejczykiem i chlubi się tym, nie tylko tego nie ukrywa, ale tym się szczyci i upomina się bardzo mocno o prawa ludzi żyjących w Afryce i też na innych kontynentach dalekich od cywilizacji europejskiej, a jednocześnie dzięki francuskim misjonarzom, co podkreśla na każdym kroku, dzięki francuskim misjonarzom jest człowiekiem kultury zachodniej. Francja jest jego drugą ojczyzną. Język francuski przez niego ukochany jest jego praktycznie no, językiem ojczystym. On Zachód zna, rozumie, czuje i upomina się o Zachód, a jednocześnie rzeczywiście paradoksalnie tak jakby Afrykanin w tej chwili ewangelizował Europę. No właśnie o tym mówię. Tak jest, dokładnie tak jest. I on też z tytułu swojego pochodzenia, całej historii swojego życia ma jakby większe prawo, większą legitymację też do upominania ludzi, którzy często nie widzą swoich błędów, nie widzą w czym grzęzną. Dla mnie takim niezwykle poruszającym fragmentem jest ostatni rozdział książki, w którym mowa o tym, jak mamy żyć cnotami kardynalnymi i teologalnymi, zarówno w takim wymiarze bardzo indywidualnym, jak wspólnotowym i bardzo mocno na samo zakończenie kardynał ostrzega przed tym, co nazywa płynnym ateizmem. Mówi wprost, nasza epoka przeżywa pokusę ateizmu, nie twardego i wojującego ateizmu, który małpował chrześcijaństwo poprzez marksistowskie czy nazistowskie pseudoliturgie. Ten ateizm, forma religii na wspak, stał się powściągliwy. Mam raczej na myśli pewien nieuchwytny i niebezpieczny stan ducha, ateizm płynny. Jest to podstępna i niebezpieczna choroba. Nawet jeśli jej symptomy wydają się łagodne. Cechą charakterystyczną płynnego ateizmu jest zawieranie ugody z kłamstwem. To największa pokusa naszych czasów. Szatan jest ojcem kłamstwa, prześmiewczym naśladowcą. To też tutaj wybrzmiewa. Małpowanie, kłamstwo, przedstawianie Bożych obietnic arebur. To jest groźne. Wielu się temu poddało. Kardynał Robert Sarach. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli. Polecam Państwu serdecznie tę książkę. Mam nadzieję, że w tej rozmowie przekonaliśmy Państwa, że warto sięgnąć. Warto także sięgnąć do dwóch poprzednich w przekładzie pani Agnieszki Kuryś, a więc książki Bóg albo nic oraz Moc milczenia. Ja myślę, że ta książka jest skierowana nie tylko do chrześcijan czy do katolików, ale do wszystkich ludzi dobrej woli, także ludzi nie mających wiary, którzy są uwrażliwieni na prawdę i którzy zachowali moc, miłość i trzeźwe myślenie. Zwłaszcza to trzeźwe myślenie, które nie lęka się patrzenia na rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę, nie lęka się trudnych diagnoz, nie lęka się nazywania po imieniu no, zła, wśród którego żyjemy. Myślę, że każdy człowiek dobrej woli, również ten no, nie mający wiary, ale otwarty na prawdę, otwarty na poszukiwanie prawdy, trzeźwo myślący, znajdzie w tej książce pożywny pokarm i przewodnik, jakąś busolę. Igła, weksle, konta, prawda cudzysłów. Czy to dla ciebie? Czy ty o tym wiesz? Czy wiesz o tym, że ktoś bardzo kocha cię? Czeka na twój znak, wypatruje wciąż. Jacek Wąsowski i Czyli My z płyty, która dawno temu bardzo została nagrana. Czy ty o tym wiesz? No a wcześniej Nie, nie, tak, tak, WNM, czyli Wiara, Nadzieja, Miłość i Dobro, Blow. Oraz Przecież wiesz, że kocham. Pomiędzy drugim a trzecim fragmentem rozmowy z kardynałem Sarachem, tam były takie mocne słowa na temat zdrady, na temat odpowiedzialności. Pozwoliłem sobie właśnie zaprezentować Państwu jeden z utworów z płyty Undercut Ground, z płyty Katoliki Front. Utwór nazywał się Sądy. Mocny utwór w brzmieniu i tekście. Wydawał mi się bardzo tutaj akuratny, aczkolwiek rozbił nam tę stylistykę Jacka Wąsowskiego. Jeszcze zanim się rozstaniemy na chwilę, powiem Państwu o tym, że dziś, jeżeli Państwo mieliby dziś ochoty, nie wiedzieli co zrobić z popołudniem wolnym na przykład, zapraszam do dobrego miejsca na Bielany Warszawskie. Dziś o godzinie 17:00 tam koncert rapera Tau oraz Jakuba Bartczaka, czyli będzie w takiej konwencji hip-hopowej. Tau, czyli Piotr Kowalczyk, ksiądz, raper i autor tekstów Jakub Bartczak. W dobrym miejscu dzisiaj o godzinie 17:00, to jest troszeczkę zapowiedź festiwalu chrześcijańskiego grania, o którym będę mówił w listopadzie w audycji z Michałem Guskiem. Już teraz Państwa zapraszam. Powiem jeszcze, kiedy to się odbędzie, w drugiej połowie listopada ten festiwal. I jeszcze jedna rzecz warta naprawdę zwrócenia Państwu uwagi. Można pomóc naprawdę bardzo fajnej wykonawczyni, ona tu kiedyś już była w studio, siostra Julita Zawadzka, była z płytą debiutancką, siostra z Białego Stoku, misjonarka świętej rodziny, pracuje nad drugą płytą, no ale zbiera fundusze, aby tę płytę wydać. Jeżeli Państwo może sobie przypominają, jakie to są mądre i ciekawe teksty, to portal polakpotrafi.pl, www.polakpotrafi.pl, tam znajdą Państwo informacje, w jaki sposób można wesprzeć wdowim groszem nową płytę Julity Zawadzkiej i na przykład potem w formie podziękowania taką płytę z autografem otrzymać. Zanim się rozstaniemy, chcę Państwa pożegnać utworem z płyty, która będzie nam towarzyszyć w drugiej godzinie. Taki pilot, takie wprowadzenie do tematu i rozmowy. Magda Anioł z płyty Odmawiam. Utwór nazywa się Sonet. Zakochał się Pan Bóg na wiosnę być może, gdy ujrzał ją w sobie w błękitnym kolorze. Więc niebo otworzył, by cieszyć jej oczy, dał ziemię jej stopą, wiatr dla jej warkoczy. Zakochany Bóg, zakochany Bóg, zakochany Bóg, Bóg zakochany.